Ey Rabbim! Çünkü o putlar insanlardan bir çoğunu saptırdılar. Bana uyan bendendir. Bana karşı gelen kimseyi sana havale ederim. Şüphesiz ki sen çok bağışlayan, çok merhamet edensin.